zašto je moralo biti tako. Uzemi oca, majku i brata. Znam Bože da nije lako. Kuda me to vodi? O Bože, zar se tako sudi? Meni se čita, život ruši. Uzeo si sve, sve što voli. Neću da i preboli. Da i preboli. Lagano leti, dužan pogled i vlažne oči. U srcu se bol svega sjeti. Još jedna od bezbroj besani noći. Neću da i